możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Program trzeci po godzinie 18. Popołudniowa audycja do 19. Zapraszamy do trójki. 22 maja jest piątek. Serwis Anna Kowalik-Brancatti. 240 kolejnych zakażeń koronawirusem, w tym 117 na Śląsku, to nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Maseczki i kombinezony ochronne przekazał polski konsulat we Lwowie jednemu z tamtejszych szpitali. W serwisie też król tak zwanej mafii wnuczkowej, który wychodzi z aresztu po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Zaczynamy od informacji z Ministerstwa Zdrowia. Jest 240 nowych zakażeń, w tym 117 na Śląsku, kolejnych 9 osób zmarło. Jeszcze nie możemy mówić o końcu epidemii koronawirusa, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że jeżeli poradzimy sobie, a jestem tego przekonany w ciągu najbliższych dniach z tymi ogniskami w Wielkopolsce i w województwie śląskim, to tych nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej, aczkolwiek pozbywanie się tych rygorów obostrzeń powoduje to, że coraz więcej nas jest w tej przestrzeni publicznej, coraz więcej mamy kontaktów między sobą, a to niestety nie sprzyja zahamowaniu epidemii. Aura, jaką w tej chwili się cieszymy, a wiemy, że choroby wirusowe są chorobami sezonowymi, więc myślę, że nadchodzące lato powinno to zdecydowanie także przyhamować. W sumie dziś w dwóch komunikatach Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 476 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 10 zgonach. 285 przypadków zanotowano na Śląsku. Łącznie od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 20 619 zakażeń, 982 osoby zmarły, ponad 8700 wyzdrowiało. Konsulat Generalny RP we Lwowie przekazał jednemu z tamtejszych szpitali środki ochrony indywidualnej dla lekarzy i medyków. To 2000 jednorazowych kombinezonów ochronnych i ponad 2000 masek o wartości ponad 80 000 złotych. Dyrektor lwowskiego szpitala Maksym Prykupenko podziękował Polakom za pomoc i wsparcie. Dodał, że otrzymane artykuły medyczne pomogą chronić lekarzy podczas pandemii. Bardzo dziękujemy za pomoc i jest nam bardzo miło, że otrzymaliśmy pomoc międzynarodową. To miłe, że współpracujemy z Polską. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz podkreśliła, że współpraca, solidarność i wzajemne wsparcie są szczególnie istotne w obecnych warunkach. Chcemy pokazać, że walka z tą chorobą jest naszą wspólną sprawą. Pomoc z Polski trafi także do szpitali w Równem, Berdyczowie i Winnicy. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Sprzęt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu współpracy rozwojowej Polska Pomoc. Lubelskie lotnisko otrzyma rządową pomoc z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pomoc dostanie 14 lotnisk, które są utrzymane w gotowości do świadczenia operacji lotniczych podczas epidemii. Żaden z portów regionalnych nie jest wykluczony z tej pomocy, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W przyszłym tygodniu zapewne po oszacowaniu tych kosztów będzie już dokładna kwota, jaką lotnisko w Lublinie otrzyma. Natomiast chciałbym to jednoznacznie podkreślić i zdementować tego typu spekulacje, jakie miały miejsce jeszcze kilka tygodni, że wśród tych lotnisk nie będzie lubelskiego lotniska. To lotnisko jest. Łączna kwota dla wsparcia 14 lotnisk to ponad 142 miliony złotych. Rząd przyjmie rozporządzenie w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Arkadiusz Eł, pseudonim Hoss, nazywany także królem mafii wnuczkowej, wychodzi z aresztu. Dziś sąd apelacyjny formalnie przyjął 500 000 poręczenie majątkowe od jego rodziny. Jeszcze dziś do poznańskiego aresztu trafią dokumenty i Hoss wyjdzie z celi, mówi rzecznik sądu apelacyjnego w Poznaniu, sędzia Elżbieta Fijałkowska. Sąd przyjął poręczenie od osoby poręczającej, pouczył ją o wszystkich skutkach, konsekwencjach związanych z ewentualnym niedochowaniem nakazów i zakazów nałożonych w tym postanowieniu. I co bardzo istotne, również w tym przesłuchaniu pani badał legalność pochodzenia środków. Ustalił, że to jest pani z rodziny oskarżonego, ustalił, że jest ona spadkobierczynią dużego majątku, co zresztą potwierdzili też obrońcy oskarżonego. Na wolności Hoss będzie czekał na proces apelacyjny we wrześniu

to ABBA. 12 minut po 18:00. Dzieci, jak wiadomo, wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk zadała bardzo ważne pytanie. Co to jest radio? Nie wiem. Tak zupełnie nie wiesz? A ja wiem. Tam można włączać muzyki. A czy radio może świętować swoje urodziny? Nie. Jak to nie? Bo radio nie działa na tort. Na tort? A na co działa? Tylko na gadanie. Na co? Na gadanie. A nie można powiedzieć ładniej? Nie można. A jak wyglądają ludzie, którzy pracują w radiu? To jest, oni są niewidzialni. Widziałeś ich? Nie. Może nie mają ładnej twarzy i się wstydzą się. Albo nie mają ubranka. Są kulasami. Chociaż ja nie wiem, bo są niewidzialni. Jak duchy. Ale duchy nie gadają. A one gadają. Ale tak szybciutko, że zna wyścigi. O tak. To są osoby bardzo nieznane. Nie można je zapoznać. A ty wiesz, że ja pracuję w radiu? Wow, to niemożliwe. A dlaczego? Bo my cię widzimy. Ale naprawdę przecież rozmawiamy i potem można cię usłyszeć w radiu. To wiem. No ale ja pracuję w radiu. Ale to był shocking. Co by było? Shocking. A czy praca w radiu jest miła? No prawie miła. Nie powiem. No jak to jest w pracy, ktoś pomylisz się, coś popsujesz i wylatujesz. A kto wynalazł radio? Einstein. Kto? To ten salon z brodą, wąsami. On nazywa się Einstein. Myślał i wpadł na to. I potoczyły się bardzo dobrze sprawy i ludzie pokupowali radio. A więc w radiu coś leci? No bo mówi się tak. Coś leci w radiu. Jak rakieta. No to jest radio trochę z kosmosu. Tak. Ładne pytanie, czy praca w radiu jest miła? No, powiem z pewną dozą ostrożności, że różnie bywa. 14 minut po godzinie 18. Tu program trzeci, audycja Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 18, program trzeci z Warszawy. Na antenie mój gość, pan Andrzej Danielak, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Witam pana, panie prezesie, dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Zajmuje panie prezesie czas, ponieważ mam, jak sądzę, istotne pytanie, nurtujące zapewne moich słuchaczy. Dzieje się tak, że żywność w sklepach coraz droższa, a producenci rolnicy dostają coraz mniej. Jak to tłumaczyć? No, obecna sytuacja spowodowała, ta kryzysowa z COVID-19 spowodowała niespodziewaną, nagłą nadpodaż mięsa drobiowego i innych produktów drobiowych na rynku polskim, bowiem polskie drobiarstwo produkuje ponad dwukrotnie więcej niż samo społeczeństwo polskie spożywa. No czyli po prostu polskie drobiarstwo eksportem stoi. Logika wskazywałaby na to, że skoro mamy taką górkę mięsa, drobiu, czyli dużą podaż, no to wszystko powinno w sklepach tanieć. Tymczasem kurczaki wcale w sklepach nie tanieją, a wręcz odwrotnie. No i to jest przedmiotem naszego pisma do pana premiera Mateusza Morawieckiego, między innymi ten temat, bo zastanawiamy się, kto przejmuje tą ogromną różnicę pomiędzy tym, co dostają rolnicy, a tym, co jest w sklepach. Czy ja dobrze sprawdziłem, że w skupie za kilogram kurczaka płaci się producentowi 2 złote? To jest chyba cena najniższa od 30 lat. No, mogę powiedzieć, że były jeszcze ceny dużo niższe, bo nawet i złoty 40, złoty 50, a niektórzy z hodowców otwierali kurniki i rozdawali za darmo kurczęta, bowiem nie mogli nigdzie tego sprzedać z powodu tego gwałtownego zjawiska nadpodaży. Czy mięso również wieprzowe, wołowe nie powinno tanieć, skoro nie ma w Europie zbytu, skoro zastopowany został dość gwałtownie eksport? Znaczy, ja nie chciałbym wypowiadać się na temat naszych konkurentów, producentów mięsa wieprzowego i wołowego. Wolałbym skupić się na produkcie drobiarskim. No, rozumiem. Szanuję to oczywiście. W takim razie pana zapytam, może problem w tym, że za dużo liczą sobie w marżach pośrednicy i sprzedawcy? No, jest tutaj bardzo duży problem. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie przestrzega się umów kontraktacyjnych, umów zawartych pomiędzy hodowcą a zakładami odbierającymi żywiec. Wprowadza się przymusowe aneksy, zmuszając hodowców do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, co już jest zjawiskiem tak naprawdę prawnym i wymagającym przyjrzenia się, myślę, przez władze państwowe temu zjawisku, bowiem to, że hodowcy stracili gigantyczne pieniądze w wyniku tego kryzysu w ostatnich tygodniach, no jest przedmiotem naszej troski, bowiem zagraża to płynności finansowej gospodarstw drobiarskich i może prowadzić do bankructwa. I liczymy tutaj na pomoc państwa, na pomoc naszego rządu, ale również staramy się o pomoc z Unii Europejskiej, wpływając na naszych polskich europarlamentarzystów w Parlamencie Europejskim, na komisarza Wojciechowskiego. Również informujemy go o naszej sytuacji i staramy się wpłynąć na taką decyzję Parlamentu i Komisji Europejskiej, która by uruchomiła przewidziane prawem unijnym środki pomocowe w przypadku wystąpienia takiego nadzwyczajnego zjawiska kryzysowego, takich zaburzeń rynkowych. Będziemy w stanie odbudować pana zdaniem eksport, wrócić na te rynki zewnętrzne? No, gdyby polski rząd zechciał przyglądnąć się naszym propozycjom związku naszego, aby dokonać interwencyjnego krajowego skupu nadwyżek zgromadzonych w chłodniach składowych, w chłodniach zakładowych i wyprowadzić to z Polski, to w tym momencie mamy otwartą kartę i bardzo łatwo byłoby nam powrócić na rynki zagraniczne, bowiem nasza branża jest niezwykle operatywna, no ale niestety, jeżeli poniosła tak gigantyczne straty, no będzie to trudniejsze, o wiele trudniejsze. Przed nami efekt suszy. Ta susza również wpłynie na kondycję branży, którą pan reprezentuje? No, znaczy, susza na pewno wpływa bardzo niekorzystnie, bowiem podnosi ceny zbóż, bowiem susza powoduje mniejsze plonowanie nierównomierne plonowanie w regionach kraju, czy Europy, czy świata. No i to powoduje oczywiście gwałtowne zwyżki. Są specjalne fundusze, które obserwują zjawiska pogodowe i już z góry poprzez zakupy w przyszłości, które mają w przyszłości nastąpić, już zawierają w tych kontraktach te zjawiska i zamierzają te fundusze potem zarabiać gigantyczne pieniądze na takich kombinacjach finansowo-gospodarczych. Andrzej Danielak, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zachęcam wszystkich naszych konsumentów do kupowania z 590 produktów drobiarskich. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Czyli wytworzonych przez polskich wytwórców. 23 minuty po 18. The Beatles, 25 minut po godzinie 18. Kawa dla sąsiada, żeby umilić mu spacer. Mieszkańcy krakowskiej Krowodrzy, pani Isia, pan Damian, postanowili podzielić się z przechodniami kawą i ciachem. Nie wychodzą z mieszkania, tak więc kawę i ciacho spuszczają chętnym na linię przez okno, a na kawę wybrała się dziś pod kamienicę Martyna Masztelesz. Siedzę sobie na dole pod twoim domem i czekam na swoją kawę, więc to jest dobry czas, żeby porozmawiać przez telefon. Nie wpuściłeś mnie do środka, dlaczego? Chętnie bym cię wpuścił do środka, chętnie bym się z tobą spotkał w mieszkaniu u nas i zaparzył kawę. Natomiast od samego początku kwarantanny staramy się ograniczać kontakt do minimum. Jeżeli jest taka możliwość, żebyśmy pogadali w ten sposób, to oczywiście myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że to jest wystarczające. Wiesz co, mam już zaparzoną dla ciebie kawę, więc ja bym teraz podał ci tę kawę, żebyś mogła też spróbować tej kawy. Czekam już na moją kawę tutaj pod oknem. A co to za kawa? Państwo nie słyszą, to ja powiem, to jest kawa parzona metodą alternatywną. Ziarna z Kostaryki. To znaczy będzie taka kwaskowata bardziej, tak? Kwaskowata i owocowa. Już się nie mogę doczekać. Cała idea tego powstała w momencie, kiedy upiekliśmy ciasto dla znajomej, która się nie zgłosiła po odbiór tego ciasta, więc napisałem na lokalnej grupie post z informacją o tym, że chętnie podzielę się ciastem z moimi sąsiadami. Zgłosiła się masa osób, dużo pijemy kawy, kawa gdzieś od zawsze w naszym domu towarzyszyła. Patrząc na tych ludzi, którzy przechodzili koło naszego okna sponsorujących, stwierdziliśmy, że chętnie się z nimi podzielimy kawą i sprawimy im chociaż trochę radości, umilimy im spacer. Mamy wywieszony sznurek za oknem, jak widzisz. Zwraca on uwagę na siebie, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś gdzieś tutaj jest w okolicy i zerknie w kierunku sznurka naszego okna, złapiemy kontakt wzrokowy, to tak naprawdę wystarczy gdzieś tam jakby delikatnie pomachać sobie rękami i jakby ktoś podchodzi i może odbierać kawę. Natomiast dużo osób zgłasza się przez grupy na Facebooku, na których napisaliśmy posty. Dużo osób gdzieś tam pocztą pantoflową się dowiaduje o nas i trafia przez Instagrama. Jakby nasz główny kanał, gdzie można do nas napisać w sprawie kawy, to instagramowy kanał. Wystarczy napisać wiadomość i przyjść odebrać kawę. Widzę, że jesteś bardzo po pierwszych. I patrząc na twoje minę i na twoje ruchy i na to, że nic nie mówisz, to wszystko wskazuje, że jest pozytywnie. Świetna inicjatywa. Zapraszam do tego okienka wszystkich. I jest jeszcze bardzo ważna informacja, nie robię tego sam. Robię to jeszcze z moją babeczką, Isią, którą właśnie teraz widzisz. Isia ma dzisiaj urodziny. Składam jej wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego! Najlepszy tato! Kamienicę odwiedziła Martyna Masztalerz. Program trzeci, 29 minut po 18. Pan Bartłomiej, dzień dobry, halo. Witam pana, panie Jakubie. Witam pana. Jestem słuchaczem Trójki od 68 roku i nie mogę się oprzeć refleksji, że historia zatoczyła olbrzymie koło i wróciliśmy do tych czasów. Też się żegnało porządnych ludzi. Chciałem skorzystać z okazji i pożegnać się z Trójką, bo myślę, że biorę udział w ceremonii pogrzebowej. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam pana. Halo. Witam panie Jakubie. Słucham was od 1981 roku i zacytuję mój ulubiony zespół. Pochodzę z Chełma, z Lubelszczyzny, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle Trójka budzi mnie rano, kiedy się wstaje. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Zawsze was słuchałem, zaraziłem tym swoich dzieci. Moje dzieci też was słuchają, także życzę wam wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Sonia? Teraz MediaMarkt. Za telewizor Panasonic

to grupa The Beach Boys. A skoro tak, to taka mała parka, jak mówił kiedyś pan Wojciech. Pani Izabelo, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że Trójkę odkrył mi, dla mnie, pokazał mi ją mój mąż, a że dziś piątek i dzień listy, to dla nas Trójka to Augustów, Szklarska Poręba, Gdańsk. I powiem jak pani Eliza, kocham cię radio, Radio Trójko. I nie chcę usłyszeć, jak pan Sułek mówi, cicho. Niech nie będzie cicho, niech będzie Trójka. Pozdrawiam. 22 minuty do 19, proszę państwa, na trzecim biegu. Tomasz Gorazdowski, niebawem. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Już wiemy, że nie tylko koronawirus zmienił nasz świat. Nasz świat na Myśliwieckiej. Pojawiła się kolejna zaraza, ale ona nie dotyczy wszystkich. To prawda, tylko nas tutaj. Gdyby nie koronawirus, Maciej Pietrowicz wraz z przyjaciółmi właśnie teraz ruszałby w Himalaje. Tą samą trasą, co polscy himalaiści 40 lat temu. No, najważniejszy tu jest środek transportu. 20 tysięcy kilometrów starym, choć zrobionym Jelczem. Świetny pomysł. Mamy Jelcza. Jest to Jelcz serii 300, który jota w jotę przypomina Jelcza, który jeździł na wyprawy nie tylko w Himalaje, ale i w Karakorum w ubiegłym wieku. Ja naliczyłem sam ponad 12 wypraw. Mamy kontakt nie tylko z himalajstami tamtej epoki, ale także z kierowcami, którzy opowiadają smaczki, jak to było podczas tej całej logistyki. A przypomnę, z Polski Jelcz przewoził nie tylko sprzęt, ale także często uczestników w samej wyprawie na Napurnę Południową w 79, w której brał brał udział także mój ojciec. Przejechał tym Jelczem w tą i z powrotem, ponad 20 tysięcy kilometrów. Jechało tym Jelczem 9 osób. Tak więc jedziemy nie tyle co powtórzyć historię, jedziemy przypomnieć przede wszystkim, jakim trudem himalaiści w ubiegłym wieku jeździli w Himalaje, pokonywały te trudy, żeby zdobywać szczyty. I ja przypomnę, no K2 w zimie jest ostatnim szczytem niezdobytym, jeśli chodzi o ośmiotysięczniki, ale Polacy mają ogromny wkład. 10 z 14 ośmiotysięczników zdobytych zimą to są właśnie Polacy, a my kraj po kraju, miasto po mieście będziemy o tym przypominać i będziemy opowiadać, jakim Polska jest hegemonem w dziedzinie himalajzmu światowego. Czy dysponujesz na przykład wspomnieniami ojca, jak ta droga te 40 lat temu wyglądała, żeby móc porównać, jak będzie wyglądała teraz? No i dwa słowa powiedz o samej drodze. Nie było dane usłyszeć tego od ojca, ale zachowały się dzienniki, które odszukałem. Dzienniki z wyprawy z 79, które odszukałem w 2019 roku. Zupełnie przypadkiem dowiedziałem się o pewnych faktach, które chcę opublikować. Polska, Europa, Bliski Wschód, aż do dalekiej Azji, można sobie tylko wyobrazić. Jeszcze ten ustrój polityczny, który panował w tamtych latach. Rejon Iran, Pakistan, Afganistan. Dzisiaj też nie należy do najlżejszych, do pokonania, zwłaszcza tak starą ciężarówką. Zmieniły się też realia polityczne. 79 rok to była rewolucja w Afganistanie. Była wojna domowa, która wybuchła akurat jak dojeżdżali chłopaki na granicę irańsko-afgańską. Przypomnę, nie było żadnych map elektronicznych. Oni po prostu podjęli decyzję, że jadą na południe Iranu, żeby przekroczyć Pakistan. Mieli również kontrabandę ze sobą, tak więc druga podłoga, która zawierała również niezbędny sprzęt, mam tutaj na myśli części zamienne, ale z dziennika wyczytałem o rzeczach, które no chyba można tylko w kuluarach przekazywać. Niesamowita historia. My w dzisiejszych czasach też się borykamy z logistycznymi problemami. Staramy się uzyskać wsparcie od różnego sektora, nawet przewoźników, którzy tylko i merytorycznie mogliby nas pomóc. Chcemy po prostu pojechać na wyprawę, której celem jest nie tyle dojazd, ale celem jest sama podróż, a Jelcz pali swoje. Nie zmieniła się norma spalania. Jest to norma odpowiadająca temu pojazdowi. Przypomnę, my mamy pojazd nie nowy. Jest to pojazd, który już ma X lat, jest odnowiony, jest zaadaptowany na styl himalajski, czyli ma tą słynną burubuhajkę, bagażnik, który w tamtych czasach nawet służył jako sypiania dla naszych uczestników. Mamy skrzynię załadunkową ze specjalną plandeką, która przypomina styl tamtych lat. Przede wszystkim jest to auto nie tak skomplikowane jak nowe samochody ciężarowe. Ale nadal może się popsuć i jest duża szansa, że się popsuje, jak się do tego przygotowujecie. Mamy tutaj Arka Perygę, który jest kierowcą, mechanikiem tej wyprawy, który zrobił tego Jelcza od podstaw. Tak więc nie mam obawy o tutaj przygotowanie merytoryczne i techniczne. Oczywiście mamy tutaj pewne obawy odnośnie techniczne aspektu samochodu, ale tym też staramy sobie radzić, zasilać ten samochód w jakieś części zamienne, które moglibyśmy wziąć ze sobą. Warto zaznaczyć, tak jak już wspomniałeś, że jest to także ikona, wspaniała ikona, takie dziecko polskiej motoryzacji. I dzięki naszej wyprawie jesteśmy w stanie również przypomnieć, z jaką technologią w ogóle oni się przemieszczali, zawożąc ten sprzęt. My nie chcemy tutaj modyfikacji. Jedziemy w tej kabinie kierowcy w trójkę. Chcemy odzwierciedlić dokładnie klimat tamtych lat. Start wyprawy musiał zostać przełożony, ale może jeszcze dane będzie się tej wyprawie przyjrzeć. Cofnęliśmy się w czasie o 40 lat, to teraz wybiegnijmy w przyszłość o zaledwie chwilę. O autonomicznych samochodach i o tym, jak one działają, mówi Tomasz Okurowski z tygodnika Autoświat. Co widzi samochód zautomatyzowany, poruszający się bez kierowcy po normalnej publicznej drodze? Okazuje się, że zautomatyzowane auto widzi przede wszystkim znacznie więcej niż człowiek zasiadający za kierownicą. Wszystko dzięki dość obszernej baterii różnych czujników, które zamontowane są w różnych miejscach na dworze samochodu. Wszystko po to, żeby sensory śledziły całe otoczenie samochodu. Czyli nie tylko to, co znajduje się przed nim, czy z tyłu, ale także i po bokach. Oczywiście im większy zasięg działania czujników, tym mamy większe bezpieczeństwo i mamy większą szansę na uniknięcie np. kolizji czy wypadku. Jakie sensory wykorzystywane są w zautomatyzowanych samochodach? Wiele elementów jest bardzo podobnych do tego, co stosuje się we współcześnie produkowanych samochodach. Dobrym przykładem są chociażby czujniki radarowe bliskiego i dalekiego zasięgu. We współczesnych autach wykorzystujemy je m.in. do wspomagania przy parkowaniu, czy ewentualnie do wykorzystania podczas jazdy z aktywnym tempomatem. Do tego zwykle montuje się jeszcze sonar, czyli urządzenie, które znane jest wędkarzom, czy ogólnie osobom, które poruszają się po wodzie, jak i pod wodą. Na tym nie koniec. Mamy jeszcze oczywiście zestaw kamer montowanych z przodu, jak i z tyłu, czasami po bokach, To są kamery wysokiej rozdzielczości, ale w dużym uproszczeniu możemy stwierdzić, że one są podobne do tego, co możemy sobie kupić w sklepie jako wideorejestrator, zainstalować przy lusterku wstecznym na przedniej szybie. Do tego jest jeszcze słynny lidar, czyli taka laserowa głowica, którą zwykle umieszcza się na dachu samochodu. Obraz takiej głowicy prezentuje się niezwykle ciekawie, bo znacząco różni się od tego, co rejestrujemy naszymi oczami. Okazuje się, że widok z lidaru to nic innego jak taka zazwyczaj na ciemnym tle trójwymiarowa wizualizacja otoczenia samochodu, która składa się z takich bardzo drobnych punktów i dzięki temu możemy zobaczyć taką charakterystyczną grafikę, na której są odwzorowane nie tylko inne auta, ale także wszelkie elementy infrastruktury drogowej, mijanie piesi, praktycznie wszystko to, co znajduje się w pobliżu samochodu. Oczywiście im więcej czujników, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że samochód zawczasu wykryje potencjalną przeszkodę, by uniknąć zderzenia. Trzeba też bardzo podkreślić, że współczesna elektronika ma też swoje ograniczenia. Stąd póki co najlepiej radzi sobie przy dobrej pogodzie. Dużo większym wyzwaniem jest jazda po zmroku, jak i jazda w trudnych warunkach atmosferycznych, czyli na przykład przy opadach deszczu czy śniegu. Wówczas chociażby lidar staje się praktycznie niemal bezużyteczny. Są to ograniczenia, z którym trzeba sobie jeszcze poradzić. Inżynierowie Nissana podczas jazd testowych autonomicznymi Leafami w okolicach Londynu przekonywali, że współczesna automatyka może mieć nawet problemy, że obiekt, który dla ludzkiego oka jest niczym innym jak cieniem rzucanym przez drzewo czy przez jakikolwiek inny obiekt, np. infrastruktury, może być przez automatykę zinterpretowane jako na przykład przeszkoda. Jakiś kamień, bryła, cokolwiek, co należy albo ominąć, albo przed tym się zatrzymać, jeżeli chociażby takiej możliwości objazdu nie ma. Kluczowe w tym wszystkim jest jeszcze to, jak interpretowane są te obrazy i z jaką szybkością. Do komputera sterującego jazdą samochodu autonomicznego dociera mnóstwo danych i ma większe możliwości obliczeniowe. W tym momencie na przykład samochód będzie mógł poruszać się z odpowiednią większą prędkością. Im wolniejszy komputer, tym czas reakcji na rozpoznany obiekt będzie odpowiednio niższy, czyli ryzyko kolizji będzie rosło niewspółmiernie. Samochody bez kierowcy czekają za rogiem. Tydzień temu w innej radiowej, jak się okazuje, rzeczywistości powiedziałem z głową na drodze i spotkajmy się za tydzień. Teraz szanse na kolejne spotkanie są raczej nikłe. Tomasz Gorazdowski. Since you've been gone, an awesome change has come about. My life is different now. Not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see. Some other day. My own Everybody's heart and everybody's dreams, girl. I don't need sleep anymore, but if I close my eyes, I'd sleep the sleep of the gods. I'm not the same without you. No, no. Zapraszamy